görüp de dokunamamak, saçlarını ellerimle okşayamamak. Sevap istemem artık, günahsa günah. Sustum dudaklarımda, yürekte feryat. Bir gelsen, sarılsan, seviyorum desen. Ölürdüm sevinçten kollarında ben. İnanmam, inanmam duyduklarıma. Uzaksın, tuzaksın, yasaksın bana. Dokunamamak, saçlarını ellerimle okşayamamak.